Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 7 marca, jest 12. Małgorzata Mańborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Właśnie zaczyna się posiedzenie rządu, do omówienia kilka tematów, m.in. budzący kontrowersje nowy projekt zmian w ustawie o KRS. The Times pisze, że Europa wielu prędkości byłaby dobra także dla Brytyjczyków. Iracka armia odnosi kolejne sukcesy w walce z ISIS. Ale najpierw posłowie Platformy Obywatelskiej mają jeszcze dziś złożyć do Prokuratury Krajowej zawiadomienie w sprawie wypadku z udziałem premier. Chodzi o, jak wyjaśniają, niezabezpieczenie danych z komputerów w dwóch samochodach, które wchodziły w skład rządowej kolumny podczas wypadku w Oświęcimiu. Przekonują, że to istotny materiał dowodowy wskazujący, czy pracownicy BOR-u mówią prawdę. Do zdarzenia doszło 10 lutego. Rządowa limuzyna po zderzeniu z Fiatem Seicento uderzyła w drzewo. Premier Beata Szydło i dwaj pracownicy BOR-u trafili do szpitala. 21-letni kierowca Seicento usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku. Kilka ważnych tematów na rozpoczynającym się właśnie posiedzeniu rządu. Ministrowie omówią m.in. przygotowany przez resort sprawiedliwości projekt zmian w ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa. Projekt przewiduje powstanie w KRS dwóch izb oraz wygaszenie po 30 dniach od wejścia w życie nowej ustawy kadencji jej członków sędziów. Ich następców ma wybrać Sejm. Wygaszeniu po 30 dniach miałaby także ulec kadencja rzecznika dyscyplinarnego sądów. Minister Zbigniew Ziobro przekonuje, że reforma wprowadzi cywilizowane europejskie standardy i jest odpowiedzią na duże społeczne oczekiwane zmiany. Jak mówi, czas najwyższej kasty dobiega końca. Zapewnia, że propozycje są zgodne z konstytucją. Jednak wątpliwości co do konstytucyjności niektórych zapisów mają środowiska sędziowskie, rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar, niektóre organizacje pozarządowe i sama Krajowa Rada Sądownictwa. Ministrowie mają się zająć także dziś projektem nowelizacji ustawy o repatriantach. Jak mówił rzecznik rządu Rafał Bochenek, to realizacja jednej z obietnic wyborczych. Sylwia Białek. Stwarza ona podstawy prawne do tego, by uruchamiać ośrodki adaptacyjne dla repatriantów. Będą mogły być tworzone przez różne podmioty, między innymi przez organizacje społeczne i stowarzyszenia. Nowelizacja przewiduje utworzenie funkcji pełnomocnika rządu do spraw repatriacji, którą będzie pełnił sekretarz lub podsekretarz w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Rzecznik rządu powiedział, że do jego zadań będzie należeć koordynacja współpracy rządu i samorządu w zakresie repatriacji. Będzie również wydawał decyzje, chociażby w sprawach przyznawania miejsc w ośrodkach adaptacyjnych dla repatriantów. Będzie również przyznawał jednorazową pomoc na zagospodarowanie repatriantom, jak i również pomoc, która ma służyć zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych. Przy premierze powstanie 5-osobowa rada doradcza, wybierana na 5-letnią kadencję. Będzie wspierać działania pełnomocnika. Rząd zakłada, że w ciągu najbliższych 9 lat do kraju wróci ponad 10 tysięcy Polaków mieszkających w azjatyckiej części byłego Związku Radzieckiego. Sylwia Białek, Polskie Radio. Przywódcy największych krajów Unii Europejskiej opowiedzieli się wczoraj za tworzeniem wspólnoty wielu prędkości. Na spotkaniu w Wersalu zabrakło premier opuszczającej wspólnotę Wielkiej Brytanii, ale jak ocenia londyńskie The Times, deklaracja liderów Francji, Niemiec, Hiszpanii i Włoch jest dobrym rozwiązaniem. Według gazety różne tempo oraz stopnie integracji mogą pomóc wyjść Unii Europejskiej z kryzysu. Będą też korzystne dla Wielkiej Brytanii. Nieprzyjazna administracja w Waszyngtonie oraz Brexit sprawiają, że ten scenariusz staje się coraz bardziej realny, pisze The Times. Nerwowa Europa może pozwolić państwom rozwijać się w wybranym przez siebie tempie, przewiduje dziennik. Te kraje, które pragną więcej Europy, mogłyby wykorzystać szansę, pójść do przodu szybciej. Inni odnaleźliby się w europejskich rolach w bardziej elastycznych koalicjach, jeżeli chodzi o wewnętrzne bezpieczeństwo czy o sprawiedliwość, czytamy w tekście. Według Timesa to strategia na przetrwanie Unii, która będzie dla Londynu korzystna. Naszym kluczowym interesem jest, by wspólnota odnalazła drogę, by kontynent stał się bardziej otwarty, demokratyczny i skuteczniej zarządzany, pisze dziennik. I ostrzega. Rozpad strefy euro i słabe zarządzanie mogą tylko uderzyć w Wielką Brytanię. Nie zyskamy też na dojściu do władzy nerwowych, protekcjonistycznych, proputinowskich nacjonalistów, czytamy w komentarzu. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Iracka armia ma na swoim koncie kolejne sukcesy w walce o odbicie miasta Mosul. W nocy iraccy komandosi przejęli kontrolę nad głównym budynkiem rządowym w mieście. Od kilkunastu dni trwa ofensywa, która ma wygnać z Mosulu fanatyków z tak zwanego państwa islamskiego. Wojciech Cegielski. Rzecznik oddziałów irackich komandosów poinformował, że w czasie nocnego szturmu udało się zająć główny budynek rządowy w mieście, a także pobliskie muzeum, splądrowane wcześniej przez radykałów z organizacji Państwo Islamskie. Cała operacja miała trwać zaledwie godzinę, a w jej wyniku miało zginąć kilkunastu lub kilkudziesięciu bojowników ISIS. W czasie równoległego szturmu iraccy komandosi mieli też zająć centralną siedzibę banku oraz miejscowy sąd. Jeden z amerykańskich generałów, który odpowiada za międzynarodowe wsparcie z powietrza dla irackich sił, twierdzi, że fanatyczni bojownicy zostali zostali rozbici, a wielu z nich usiłuje teraz uciec z miasta. Na miejscu wciąż toczą się ciężkie walki. Mosul to ostatnie z dużych miast w Iraku, które pozostaje jeszcze pod kontrolą islamistów. Zostało przez nich zajęte w 2014 roku. Pod koniec ubiegłego roku irackim wojskom wspomaganym przez szyickie bojówki udało się przejąć wschodnią część miasta, a od kilkunastu dni trwa ofensywa na zachodnią, znacznie bardziej strategiczną część Mosulu. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Wtorkowe popołudnie pochmurne z opadami deszczu, a na północy deszczu ze śniegiem, w górach śnieg, ale jak zapewniają synoptycy, będą też przejaśnienia. Najcieplej w Rzeszowie 11 stopni, we Wrocławiu 8, w Warszawie 7, w Augustowie 5, a w Kołobrzegu tylko 2. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Odkurzacz piorący marki Zelmer z regulacją siły ssania, możliwością korzystania z filtra wodnego lub worka już za 829 zł. Więcej okazji w najnowszej gazetce. Mediamarkt.pl. Mówisz masz. Samochody dostawcze Renault Pro Plus. Numer 1 w Europie od 19 lat. Teraz leasing 3 raty gratis oraz ubezpieczenie od 4,9%. Sprawdź również ofertę dla swojej branży. Szczegóły w salonach Renault. Jako mama dobrze wiem, że gdy dziecko ma gorączkę, lek nie może być ani za silny, ani za słaby. Dlatego wybrałam Lipomal. Lipomal to naturalny lek na przeziębienie i gorączkę już od pierwszego roku życia. Syrup Lipomal 97 mg 5 ml. Suchy ekstrakt z lipy na płótnie w stanach gorączkowych towarzyszących przeziębieniu. Przeciwwskazania: na wrażliwość na składniki produktu cukrzyca. Aflofarm. Przed użyciem zawodne się stosuj ulotki dołączonej do opakowania bądź konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Mówi Dominik Strzelec. Jestem w salonie T-Mobile. Właśnie wystartowała smartfoneria dla firm. Co tu się dzieje? Super smartfon Samsung Galaxy S7 za złotówkę na start plus 500 zł zniżki na kolejny sprzęt. Pamiętajcie, takie super oferty tylko w T-Mobile dla firm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Witam Państwa, dzień dobry, 7 minut po południu. Rozpoczyna się nowa historia w administracji skarbowej, ogłosił wicepremier minister finansów Mateusz Morawiecki. Od 1 marca obowiązują przepisy ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. Powstała zatem jedna instytucja, która łączy wywiad podatkowy, urzędy kontroli skarbowej i służbę celną po to, by uporządkować kompetencje, zwiększyć zapewne skuteczność. Co ciekawe, pomysł chwalą m.in. politycy opozycji, m.in. posłanka Paulina Henning-Kloska z Nowoczesnej. Taka reforma jest bezsprzecznie potrzebna, może poprawić działania administracji podatkowej, bo jak na razie ta, która istniała do tej pory, była najmniej wydajna w Europie, komentuje pani poseł, choć zauważa, że zmiany wprowadzają represyjne prawo przy założeniu, że każdy przedsiębiorca jest przestępcą. Czego zatem można się spodziewać? Przeprowadzający kontrole celno-skarbowe będą mieli niemal nieograniczone kompetencje, podobne do kompetencji służb specjalnych. Kontrole będą mogły być przeprowadzane w samochodach, domach prywatnych, a zatem również tam, gdzie nie prowadzimy działalności gospodarczej. Bez zgody sądu wolno będzie kontrolerom przeszukać mieszkanie. Nowa ustawa pozwala nie uprzedzać o planowanej kontroli. Do tej pory, jak pamiętamy, konieczne było zawiadomienie na tydzień przed taką kontrolą. Dziś pytanie, czy silne służby skarbowe z dużymi uprawnieniami są nam potrzebne? A moim gościem jest pan dyrektor Jacek Góra, zastępca dyrektora Departamentu Kontroli i Analiz Ekonomicznych Krajowej Administracji Skarbowej. Witam, dzień dobry panie dyrektorze, kłaniam się. Dzień dobry, witam pana redaktora, witam wszystkich słuchaczy. Kompetencje urzędów administracji podatkowej, kontroli skarbowej, urzędów celnych zostały połączone. Pracownicy tych instytucji będą przeprowadzać kontrole celno-skarbowe. Porozmawiajmy o tym, jakie będą mieli uprawnienia. Część z tych uprawnień, od razu zaznaczmy, to są uprawnienia, które były. Wyposażeni w takie uprawnienia byli inspektorzy UKS-u. To, co jak sądzę, wzbudzi najwięcej komentarzy słuchaczy, to prawo do przeszukania w prywatnym mieszkaniu czy też domu. Tak, to należy podkreślić, że znaczna część uprawnień Krajowej Administracji Skarbowej, jeżeli chodzi o obszar kontroli i działań dotychczasowego wywiadu skarbowego, to są uprawnienia, które do tej pory tym organom przysługiwały. Tutaj celem było to, żeby te struktury skonsolidować i pobrać z tych wszystkich służb to, co było w nich najlepsze. To, co się sprawdzało do tej pory w każdej ze służb, żeby znalazło się w nowej strukturze. Żeby uspokoić może troszeczkę obawy od razu słuchaczy, powiem, że ta szczególna procedura kontroli celno-skarbowej nie jest skierowana do wszystkich. Tutaj celem KAS-u jest to, żeby z jednej strony mieć strukturę zapewniającą bardzo sprawny pobór podatków i ceł, obsługę podatników, tak, to są urzędy skarbowe. Tutaj w zasadzie nic się nie zmieni dla podatników, poza tym, że mają jeden urząd skarbowy do wszystkich spraw urzędowych. Tam funkcja kontrolna będzie ograniczona do minimum, a wszystkie wątpliwości będą wyjaśniane we współpracy z podatnikiem. Natomiast oczywiście mamy ten drugi obszar, czyli tą strefę przestępczości podatkowej, unikania opodatkowania. No tutaj do tej pory, mimo że większość tych uprawnień przysługiwała organom w kontroli skarbowej, służby celnej, administracji podatkowej, one były rozproszone. Nie każda ze służb miała te uprawnienia w jednakowej formie. W związku z tym od razu powiem tak, no, uprawnienia, jeżeli chodzi o te takie stricte policyjne, które mogą budzić obawy podatników, one do tej pory były wykonywane przez wywiad skarbowy i tutaj w zasadzie nic dla podatników się nie zmienia. Pan powiedział, panie dyrektorze, że te uprawnienia nie muszą być skierowane wobec wszystkich, no ale mogą, prawda? To, co będzie podstawą pracy, jeżeli chodzi o prowadzenie kontroli celno-skarbowej, to jest analiza ryzyka. To wynika wprost z ustawy, że kontrole prowadzone są po przeprowadzeniu analizy ryzyka. Na dzień dzisiejszy jesteśmy w stanie typować, przewidywać nieprawidłowości podatkowe 80-90%. A co to znaczy ta analiza ryzyka? Co kryje się pod tym sformułowaniem? Chodzi o to, żeby kontrola nie była kierowana do podmiotów przypadkowych, które, powiedzmy, pomyliły się, tak, w gąszczu przepisów, pomyliły się w swoim rozliczeniu, tak, żeby czynności kontrolne i uciążliwość kontroli prowadzonej nie dotykała tego rodzaju podmiotów. Ale na przykład przeszukanie mieszkania czy samochodu będzie opierać się na podstawie podejrzenia, prawda? Tak, tylko chciałbym zwrócić uwagę, że nie wymagana jest zgoda sądu. Oczywiście. Do tej pory takie uprawnienia przysługiwały i inspektorom kontroli skarbowej, i służbie celnej. Natomiast związane były z podejrzeniem popełnienia przestępstwa skarbowego, czy też przestępstwa, które były w właściwości ścigania służby celnej. Jedyne i te również przeszukania mogły być prowadzone bez zgody tutaj prokuratora. Natomiast zawsze prokurator w takiej sytuacji musiał wydać, później zatwierdzić taką czynność. Jeżeli tej czynności nie zatwierdził, uznał, że była niepotrzebna lub została przeprowadzona w sposób nieprawidłowy, takie materiały zgromadzone w ten sposób nie mogły być wykorzystywane. Jako dowód, kontrole będą odbywały się bez uprzedzenia. To poważna zmiana, prawda? To jest poważna zmiana, natomiast to też wyłączenia w zakresie zawiadamiania podatników z 7-dniowym wyprzedzeniem również istniały wcześniej w ustawie ordynacja podatkowa i dotyczyły też między innymi przypadków, kiedy mieliśmy do czynienia z podejrzeniem popełnienia przestępstwa. Jeżeli kontrole celno-skarbowe są ukierunkowane z zasady na tego typu działalność podmiotów, które, tak powiedzmy sobie szczerze, często udają podatników, również no, ta instytucja zawiadamiania tych podmiotów wcześniej no, była wykorzystywana przez nie do uporządkowania, tak zwanego uporządkowania dokumentów. Dokładnie te, tak. Te kontrole będą mogły odbywać się wszędzie, na przykład w garażu czy piwnicy, prawda? Tak, tutaj no, miejsca, w których mogą być przeprowadzone czynności kontrolne są określone bardzo szeroko, bo no, umówmy się, i w takich miejscach znajdowane były dowody przestępstwa. Tak zwany lewy alkohol, zwłaszcza przecież chowa się w garażu. Krajowa Administracja Skarbowa będzie mogła dokonać zakupu kontrolowanego, przypomnijmy, czyli przeprowadzać prowokacje. Urzędnicy będą mogli również kontrolować korespondencję, zarówno tę tradycyjną, jak i elektroniczną, prawda? Oczywiście. Znaczy, jeżeli chodzi o kontrolę korespondencji, to jest to uprawnienie, które do tej pory przysługiwało funkcjonariuszom wywiadu skarbowego. Natomiast podejmowane było tylko w zakresie uzyskiwania dowodów popełnienia przestępstw, nie kontroli rozliczania po prostu podatków. Musiało istnieć podejrzenie, że dojdzie do popełnienia przestępstwa i tutaj kontrola przeprowadzenia takich czynności była, jak oczywiście, zapewniona. Natomiast faktycznie pojawiło się nowe uprawnienie, które też jest wykonywane realizowane wyłącznie w ramach czynności operacyjno-rozpoznawczych, to znaczy możliwość dokonania faktycznie zakupu tak zwanego kontrolowanego towarów, których normalnie obrót również może być traktowany jako przestępstwo. Czy tak jak do tej pory aparat skarbowy będzie mógł korzystać z donosów anonimów i na tej podstawie zarządzać kontrolę? Oczywiście, że tak, tylko to nie jest sytuacja taka, że wpływa do nas donos i my od razu uruchamiamy całą machinę administracyjną tylko po to, żeby u miejscu u podatnika, który jest podmiotem tego donosu, sprawdzić jego wiarygodność. No ale do tej pory w urzędach skarbowych tak to działało. Tak, tylko... Skoro prawo się nie zmienia, to należy przypuszczać, że działać będzie nadal w ten sposób. Oczywiście urzędy skarbowe w dalszym ciągu będą prowadziły weryfikację składanych deklaracji i rozliczeń podatników, natomiast założenie jest takie, że prowadzone to będą te czynności w formie czynności sprawdzających, czyli takich czynności bardziej odformalizowanych, które mają na celu tak naprawdę weryfikację razem z podatnikiem jego sytuacji, czy jego rozliczenie jest prawidłowe, wyjaśnienia wątpliwości organu. Fatalne moim zdaniem prawo żerujące na najbardziej takich podłych, prymitywnych instynktach ludzkich, kiedy to ściąga się na ludzi kłopoty na podstawie często wymyślonych nieprawdziwych informacji. Nie mam pretensji do pana i nie wymagam komentarza, bo jest pan wysokim urzędnikiem administracji państwowej, a nie ustawodawcą. No ale wie pan, to różne pomysły może rodzić. Na przykład ja doniosę na pana, pewnie pan jest kryształowo czysty, ale w prasie kolorowej to będzie słabo wyglądało. Kontrola skarbowa w mieszkaniu dyrektora administracji skarbowej, prawda? To zanim przyjdzie do mnie służba celno-skarbowa i sprowadzi na mnie prawdziwe kłopoty, zostanie wielokrotnie sprawdzone. Najpierw zadzwoni do mnie Urząd Skarbowy i zapyta o te okoliczności, żeby mnie po prostu wyjaśnił tak, jak ja tą sprawę widzę. To jeżeli ja moje wyjaśnienia... Daj na dzień dobry, nie dadzą wiary. Tak, tylko żeby wszcząć taką kontrolę celno-skarbową, naprawdę analiza ryzyka wszystkich informacji o mojej osobie by musiały wskazywać na to, że faktycznie nie jestem taki kryształowo czysty. Panie dyrektorze, jest automatyzm, że wpływa do nos, wysyłamy umundurowanych pracowników do podatnika i sprowadzamy na niego kłopoty. Wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli. Bardzo dziękuję. Raz jeszcze spotkamy się na antenie przed godziną 13. Dziękuję pan bardzo. Jacek, dziękuję. Pan Jacek Góra, zastępca dyrektora Departamentu Kontroli i Analiz Ekonomicznych Krajowej Administracji Skarbowej. Jest moim gościem prawie 18 minut już po południu. Dziś pytanie, czy silne służby skarbowe z dużymi uprawnieniami są nam potrzebne? 7 trójek na początku 22. Za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. What have I become? Is that really me? Look what I have done. This is not who I wanna be. I gotta face myself. Gotta chase my soul. Gotta free my mind. Get back my glow. I got to go. Yes, I got to. Run, run for my soul. I better go, go, go, go, go. Making sure I go slow. I got to run. Run for my soul. I better go, go, go, go, go. Making sure I go slow. Gotta free my mind. Gotta change my soul. Gotta be myself. Are getting strange. Guess I need a change. But I can't run away. No, I can't escape. I gotta face myself. Gotta free my mind. Gotta change my soul. Get back my glow. I got to go. Yes, I got to. Run, run, run, run, run. Pan Paweł piszący komentuje, parafrazując słowa Margaret Thatcher. Jeśli rząd mówi, że komuś da, to znaczy, że zabierze tobie. Na przykład przy użyciu supersłużb, bo rząd nie ma żadnych własnych pieniędzy. 7 trójek na początku 22. Tu trójka. Za, a nawet przeciw. Wróćmy do pytania, czy silne służby skarbowe z dużymi uprawnieniami są nam potrzebne. Sondaż jak zwykle na naszej stronie internetowej, tam również zapraszam pan Maciej. Panie Macieju, witam. Halo, dzień dobry. Witam, dzień dobry. Dzień dobry panu. Ja uważam, że silne służby są jak najbardziej potrzebne. Natomiast mam wątpliwości co do kompetencji niektórych pracowników urzędów skarbowych, dlatego że oni, pomimo braku swoich kompetencji, to niestety trzeba nazwać sprawę po imieniu, że często ich nie mają. Dostaną do ręki bardzo silne narzędzie. Mam przypadki z małych miejscowości, gdzie pracują pracownicy urzędów skarbowych, którzy absolutnie nie rozumieją prawa. Oni nie wiedzą, co robią. Oni zupełnie inaczej interpretują prawo niż urzędy skarbowe w Warszawie czy we Wrocławiu. Często problem w małej miejscowości, który jest przez urzędnika nie do rozwiązania, wystarczy jeden telefon do naprawdę dużego urzędu skarbowego, gdzie mówią i odpowiadają na pytania zupełnie inaczej. Ja często i sam się spotykałem z taką sytuacją. Wyrejestrowywałem działalność gospodarczą. Urząd Skarbowy automatycznie wyrejestrowywał mnie jako płatnika VAT. Ja mówiłem, ja nie chciałem się wyrejestrować jako płatnik VAT. Ja wynajmuję nieruchomości, chcę dalej ten VAT płacić. Pan nie może bez działalności nie być podatnikiem VAT. Zarejestrowali mnie znowu jako działalność gospodarcza. Ja mówię, nie chcę mieć działalności gospodarczej. Oni między dwoma, trzema piętrami, gdzie jest podatek dochodowy, a podatek VAT, absolutnie nie potrafią się dogadać. W związku z tym musimy wiedzieć, że jeżeli oni dostaną tak duże narzędzia i będą mieli duże prawa, będziemy mieli ogromne problemy. To ma pan, jak słyszę, wątpliwości. Ktoś napisał, jeden ze słuchaczy, czy wprowadzenie kary śmierci spowodowało gdziekolwiek wyeliminowanie przestępczości. Otóż nie. Zatem ustawodawca, komentuje słuchacz, winien raczej stanowić takie prawo podatkowe, które będzie proste, przejrzyste, nie pozwalające dokonywać interpretacji. Pan Tomasz, panie Tomaszu, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Panu kłaniam się. Ja chciałem powiedzieć tyle, że nie ma takiego okrucieństwa, ani takiej niegodziwości, której nie popełniłby skądinąd łagodny i liberalny rząd, kiedy zabraknie mu pieniędzy. Który szuka pieniędzy, tak? Tak. Tę prawdę obiektywną, że tak powiem, sformułował pan Aleksis de Tocqueville już dość dawno temu. I my jesteśmy właśnie w tej sytuacji. Rząd panicznie szuka pieniędzy, ponieważ rozbuchany system rozdawnictwa publicznego wprowadza finanse publiczne w stan turbulencji. Te turbulencje będą się nasilać. W związku z tym muszą być stworzone mechanizmy, żeby po prostu można nam było wyrywać paznokcie i zabierać to, co jeszcze nam zostanie. Tego w ustawie nie ma, ale jest, jak pan wie, z drugiej strony potężny kłopot. Kłopot polegający na wyłudzeniach gigantycznych ze Skarbu Państwa, szacowany tylko w przypadku, przypomnijmy, VAT na 60 miliardów złotych rocznie. Pan Krystian komentuje, przy braku jednolitej ministerialnej interpretacji każdego z przepisów i jednoczesnej niezmiennej od lat dowolności w rozumieniu prawa, skutkującej odmiennym stosowaniem tego samego prawa przez różne urzędy skarbowe, wszelkie uprawnienia inspektorów czy też kontrolerów są po prostu nie na miejscu. Pan Tadeusz. Panie Tadeuszu, witam. Halo? Witam. Dzień dobry. Fajnie, że się dodzwoniłem. Po pierwsze, jest to bardzo fajna audycja i bardzo fajny temat. Wczoraj rozmawiałem w Biurze Podatkowym w Puławach właśnie o tym, a dzisiaj macie o tym audycję, także pozdrawiam właściciela pana Falkiewicza. Mhm. Chciałem powiedzieć tylko tyle, że jeśli tak będzie, to ja się przeprowadzam na Białoruś. Chyba tam będzie lepiej niż u nas. 24 minuty po południu, program trzeci. Sławomir Siwy, przewodniczący Związku Zawodowego celnicy.pl. Na pewno są potrzebne, tylko że przy projektowaniu tej Krajowej Administracji Skarbowej są duże niedociągnięcia. Mamy na przykład do czynienia teraz z pomysłem, który ogranicza drastycznie liczbę funkcjonariuszy. Dzisiaj jest 14 tysięcy z hakiem funkcjonariuszy celnych, a w Krajowej Administracji Skarbowej ma ich pozostać 9 tysięcy. A zadania niektóre w Krajowej Administracji Skarbowej są przypisane tylko i wyłącznie do wykonania funkcjonariuszom celno-skarbowym. Ta liczba jest drastycznie zaniżona, a to jest po prostu proste zestawienie kilku faktów, bo to samo Ministerstwo Finansów które ta komisja planuje. Podaje w raportach do Komisji Europejskiej, że zadania stricto celne, w cudzysłowie, bo tu oczywiście też jest podatek akcyzowy i inne zadania służby celnej, wykonuje ponad 10 tysięcy funkcjonariuszy. No i te zadania przecież pozostają w Krajowej Administracji Skarbowej. Do tego należy dołożyć raport Najwyższej Izby Kontroli, który mówi, że te 10 tysięcy to jest za mało, bo raport ten mówi o tym, że na przejściach granicznych mamy niedobory kadrowe. To sprzyja niestety przemytowi. Jest to w raporcie Najwyższej Izby Kontroli. Są braki kadrowe na lotniskach, czyli ta liczba ponad 10 tysięcy powinna jeszcze wzrastać. Pan Sławomir a propos VAT-u komentuje, wyłudzający VAT i tak się znajdą, bo oni chowają się za słupami. Nigdzie nie ma ich nazwisk, ale władzy się wydaje, że każdy robi przekręty pod własnym nazwiskiem. Będzie jak zawsze. Urzędnikom nie będzie się chciało ścigać prawdziwych przestępców, bo oni się ukrywają. Trzeba to w to włożyć trochę pracy. A legalnie działająca firma nie ukrywa się. Pan Paweł, panie Pawle? Dzień dobry. Paweł Kurkowski, Gdynia. Odpowiadając wprost na zadane pytanie, odpowiem, że tak, jest to nareszcie bardzo dobra polityka i decyzja władz państwa w zakresie reformy administracji skarbowej. Życzę bezwzględnej realizacji nowej ustawy wcielanej w życie i to z żelazną konsekwencją. Dziękuję za uwagę. Pan Robert, panie Robercie, witam, halo. Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry panu. Ja miałem przyjemność akurat w zeszłym roku mieć kontrolę z urzędu celnego i to nie jest wcale tak, jak tu pana gość mówił na początku audycji. Na moje pytanie, czemu akurat zawdzięczam sobie taką kontrolę, pan stwierdził, że to jest na podstawie donosu. Jak zapytałem pana z urzędu celnego, jaki to był donos, czy w formie papierowej, czy jakimś innej, no on stwierdził, że są teraz takie infolinie, że każdy może zadzwonić, na każdego donieść. I nie miałem żadnych tam ostrzeżeń, że tam telefon, żebym coś wyjaśnił. Po prostu przyjechali o 6 rano, weszli na firmę, przedstawili się dokumenty, byli bardzo myli, uprzejmi, skontrolowali tylko akcyzy i do widzenia. Także to jest zupełnie, co innego jest życie, a co innego jest prawo, które tam u góry uchwalają. Ktoś napisał, czy mógłby pan powtarzać słuchaczom, że służby już mają te uprawnienia, a nie, że mają je dopiero dostać. To jest prawda. Mówiliśmy o tym w rozmowie z panem dyrektorem Górą. Większość tych uprawnień to są uprawnienia, które do tej pory funkcjonowały. Pan Leszek. Panie Leszku, witam. Halo? Witam pana. Jestem słuchaczem od 40 lat, a natomiast od 4 lat prowadzę działalność gospodarczą i chciałbym się podzielić pewną refleksją. Otóż po około półtora roku prowadzenia działalności gospodarczej moja firma, moja spółka została poddana kontroli przez Urząd Skarbowy i panie, które kontrolowały nasze faktury, naszą działalność i tak dalej, analizowały to bardzo skrupulatnie przez 3 tygodnie, stwierdziły, cytuję, że nigdy w życiu nie spotkały się z tak dobrze prowadzoną księgowością. Po czym dostaliśmy mandat 300 zł. Na pytanie, skąd ten mandat, tak? No to ta pani powiedziała, że pan wiceminister Kawica nakazał wszystkie kontrole kończyć mandatem. No to słynna sprawa, też to mój omawialiśmy wspólnik na antenie. Bardzo się oburzył, bo jest człowiekiem honorowym i doszedł do wniosku, no jak to jest możliwe, że tak świetnie prowadzona firma i nagle mandat. I tak chciał naprawdę sprawę kierować do sądu administracyjnego. Ja stwierdziłem, mam 55 lat, mówię, słuchaj, z systemem nie wygrasz. Lepiej zapłaćmy te 300 zł i miejmy to za sobą. I tak też zrobiliśmy. I pozdrawiam wszystkich prowadzących działalność gospodarczą, głowa do góry, firma się rozwija i myślę, że dobra zmiana następuje. Dziękuję. Pan Piotr napisał, w moim przypadku kontrola rozpoczęła się w ubiegłym roku w czerwcu, trwa do dzisiaj. Pan Mariusz, panie Mariuszu, witam, halo. Witam państwa, no kontrola taka państwowa ścisła jest bardzo wskazana, ale w jednym tylko wypadku, gdy podatki będą niskie i będziemy mieli możliwość wszyscy płacenia tych podatków, a nie jak teraz, że ten szatański system VAT-owski, który nam wprowadziła Unia Europejska, po prostu on sprzyja tylko grupom przestępczym i bandytom. A w ogóle wróćmy do tej zasady. Po co wprowadzono podatki? Żeby co? Żeby utrzymywać wojsko i policję. Ile teraz podatków wpływa na wojsko i policję? Chciałem się zapytać. 2%? 3%? A reszta gdzie jest? Pan Paweł. Wróćmy do tej zasady, która utrzymuje tylko wojsko i policję i porządek w państwie, a będzie... I wtedy zróbmy aparat będzie państwowy, lepiej. Który... Rozumiem. Panie Mariuszu, tu postawimy kropkę. Przepraszam. Pan Paweł by napisał, widziałem pierwsze wyniki. Ja przyznam, że nie mam nawet możliwości podejrzenia, ale pan Paweł komentuje, większość chyba się boi, że mogą coś u nich znaleźć. Czy aż 70% ludzi w naszym kraju to krętacze, strach się bać. A dziś pytanie, czy silne służby skarbowe z dużymi uprawnieniami są nam potrzebne? Janusz Piotrowski, Stowarzyszenie Podatników w Polsce. Służby skarbowe na pewno są silne w Polsce, potrzebne po to, żeby zapewnić duże wpływy z podatków. Dzięki temu pieniądze zgromadzone mogą być na służbę zdrowia, na edukację, na drogi i tak dalej. Tylko kwestia jest taka, że silne służby skarbowe są właśnie potrzebne po to, żeby ściągały podatki przede wszystkim od ludzi, którzy nie będą potrafili unikać płacenia podatków, ponieważ no, duże podmioty gospodarcze często mimo wszystko mają środki na to, żeby zatrudniać osoby, które powodują, że te podatki będą płacone w mniejszej wysokości. Natomiast kwestia uprawnień. No, zbyt duże uprawnienia służb skarbowych mogą też powodować w jakiś sposób niebezpieczeństwo zbyt dużej ingerencji w życie podatników, prawda, i takiej inwigilacji. Dlatego to też trzeba wypośrodkować. Czyli na pewno silne służby skarbowe są potrzebne, natomiast zbyt duże kompetencje mogą, tak jak mówię, tutaj spowodować jakieś nadużycia. Pan Marcin napisał, oponenci twierdzą, jak słyszę, że rząd nie powinien szukać pieniędzy. Dzwoniący oponenci chyba chcą żyć w kraju złodziei i oszustów. 7 trójek na początku 22. To już po 12.30. Moim gościem jest pan dr Andrzej Sadowski, ekspert Centrum imienia Adama Smysa. Dzień dobry, witam pana, panie doktorze, kłaniam się. Dzień dobry, witam serdecznie. Uprawnienia inspektorów, pracowników Krajowej Administracji Skarbowej groźnie brzmią? Mogą uderzyć w szarego, przeciętnego podatnika? Dzisiaj w Polsce każdy przedsiębiorca jest przestępcą, a to z bardzo prostego powodu. Jeżeli w Polsce mamy 1,5 miliona stron przepisów i interpretacji przy podatku tylko VAT, to nie ma takiej możliwości, żeby przedsiębiorca nie był przestępcą. Stąd bez radykalnego uproszczenia i zmiany systemu podatkowego w Polsce, dokładanie tylko elementów represyjnych do systemu, niestety spowoduje, że to właśnie niewinni przedsiębiorcy padną tego ofiarą, z tego względu, że przestępcy jak do tej pory doskonale sobie radzili, a od przestępców nie powinien być aparat skarbowy, tylko powinny być służby kryminalne. Rząd uspokaja, że takie uprawnienia, o których dziś rozmawiamy, już były, że inspektorzy UKS-u byli w nie wyposażeni. Czy to jest tak, że przez lata kompletnie nie radziliśmy sobie z karuzelami VAT-owskimi, bo skarbówka nie miała odpowiednich uprawnień? Nie tyle uprawnień nie miała, bo miała uprawnienia dalej idące niż polski wywiad, co warto zauważyć, przynajmniej jeżeli się czyta akty ustawodawcze, także wszystkie narzędzia posłuchu, używania broni i ostrej amunicji były. Natomiast przy tak głupim i szkodliwym systemie, jakie rządy od lat utrzymują, nic dziwnego, że w naturalny sposób grupy przestępcze zamiast napadania na ludzi, okradania banków, zajmują się właśnie systemem podatkowym czy podatkiem VAT w szczególności. Tak jak to zrobili liderzy jednej ze bardziej znanych grup przestępczych, którzy zaraz po opuszczeniu więzienia nie powrócili w cudzysłowie do dawnego rzemiosła, tylko właśnie zaczęli się specjalizować w wyłudzaniu. W karuzelach VAT-owskich, tak. To świeży przykład. Pytanie, jak sądzę, chyba istotne jest takie. Rozszerzać kompetencje służby czy upraszczać przepisy? Radykalnie trzeba zmienić system podatkowy, tak aby zwykły podatnik miał i przedsiębiorca miał święty spokój. Tam, gdzie nie ma możliwości oceny ze strony urzędnika interpretacji przepisów, bo w momencie, kiedy system wymaga interpretacji, tam każdy może być przestępcą, bo to zależy od uznania urzędnika. Tak nie powinno być. Natomiast od przestępców powinny być specjalne instytucje kryminalne, a nie aparat skarbowy. No tak, to jest prawda. Zatrudniające najlepszych fachowców, takich jak zatrudniają wiele innych państw do ścigania terrorystów i prania pieniędzy i tak dalej, ale nie mieszać aparatu skarbowego ze służbami kryminalnymi, a tu właśnie to następuje. Pan mówi o skomplikowanych przepisach, o tych odwiecznych, liczonych w tysiącach poprawkach do ustawy o VAT-u i to jest prawda, ale z drugiej strony mam takie nieśmiałe wrażenie, że nawet przy bardzo prostych przepisach znajdą się ludzie, którzy będą skłonni je łamać. Na przykład w jednym z kodeksów jest prosty przepis o zakazie przechodzenia nawet w miejscach oznaczonych do tego na czerwonym świetle, prawda? A jednak ludzie przechodzą na czerwonym świetle. No, ale mówimy o też absurdalnym w Polsce przepisie, a nie w takich życiowych przepisach, jakie są w innych krajach Unii Europejskiej, które mówią, że jeżeli przechodzisz na czerwonym świetle, robisz to na własne ryzyko. Jeżeli sam i masz wolę do oceniania, czy samochody jadą, czy nie jadą. Jeżeli nie jadą, to nie ma sensu, aby obywatele tracili czas stojąc na pustych skrzyżowaniach. Ale to tak a propos tych też absurdalnych przepisów utrzymywanych tutaj w Polsce tylko po to, aby znienacka zza krzaku karać obywateli, którzy przejdą w czasie braku ruchu na czerwonym świetle. Ja chciałem tylko nawiązać do telefonów słuchaczy, bo z niektórych wydaje się, że powoli dochodzimy do skrajności na drugiej stronie, mianowicie takie o to, że w ogóle zrezygnujmy ze wszelkich służb kontroli skarbowej i odbierzmy im wszystkie uprawnienia. Jeżeli mamy system, w którym naprawdę nie ma interpretacji, gdzie większość podatków ma charakter ryczałtowy, to zdalnie urzędnik może sprawdzić, czy jest opłata albo nie ma opłaty od danego, zwłaszcza małego, mikromałego czy nawet średniego przedsiębiorcy. Natomiast tam, gdzie musi interpretować przepisy, a ma z tym problem, skoro jego trzech profesorów ze studiów ma rozbieżne zdania na temat tego samego przepisu ustawy, to nawet trudno winić samych urzędników skarbowych, że tak czasami rozbieżne dają interpretacje w systemie, który zmusza do interpretacji. Także źródłem zła, źródłem patologii po pierwsze jest sam system VAT-u w Polsce, gdzie w Wielkiej Brytanii jednak deklaracja VAT może liczyć do 9 rubryk, a w Polsce liczy około 60. To już widać, że te same dyrektywy w Unii Europejskiej mogłyby w Polsce jeszcze bardziej przez lokalną biurokrację i polityków i jeszcze bardziej komplikowane, także stąd rząd ma wybór, albo zmieni system i wtedy zajmie się faktycznie łapaniem przestępców, ale zrobią to wyspecjalizowane służby kryminalne, albo będzie traktował obszar systemu podatkowego jako i mieszał przestępców z przedsiębiorcami, stąd taka właśnie neologizm jak przestępczość gospodarcza. Nie ma czegoś takiego przestępczości gospodarczej. Jest po prostu przestępczość, tyle że realizowana w obszarze gospodarki. Minister Mateusz Morawiecki wypowiedział takie zdanie, które jak sądzę spokojnie może być, kandydować może do naszego plebiscytu trójkowego srebrne usta, a mianowicie powiedział tak. Nowa administracja skarbowa ma być szablą z polskiego hymnu, która odbierze to, co nam obca przemoc wzięła. No można dyskutować co do logiki tego zdania, bo to nawet nie obca przemoc nam wzięła, tylko nasza, rodzima, krajowa przemoc nam wzięła, prawda? Ale to ciągle jest próba zrównania przed przedsiębiorców, którzy chcą w spokoju prowadzić swoje przedsiębiorstwa, z grupami przestępczymi. No, jeżeli się tego nie rozumie i miesza się te dwa zbiory, to nic dziwnego, że jedynym sposobem jest po prostu pójście tylko w kategorii represji, chociaż ten sam wysiłek, który rząd poświęca na właśnie zbudowanie jeszcze większych represji, można przeznaczyć i do tej pory było na zmianę tego systemu. Nie wiadomo, co stoi na przeszkodzie, żeby rząd zmienił system podatkowy na najbardziej konkurencyjny, bo dzisiaj widzimy, że te kraje, które mają prostsze przepisy, niższe podatki, prostsze systemy podatkowe, po prostu wygrywają. I nie da się wygrać tylko deklaracjami i zachętami, żeby do Polski przyjeżdżano, żeby nasi obywatele wracali, skoro w internecie bardzo łatwo porównać, z czym mamy do czynienia w Polsce, z czym mamy do czynienia z innymi w innych państwach. Jeżeli przedsiębiorca spokojnie prowadzi swoją działalność gospodarczą w innych krajach, to naprawdę nie ma powodów, żeby go kontrolować, bo wiadomo, że w ramach tego systemu jest to uczciwy, przewidywalny przedsiębiorca i wtedy łatwiej się skupić na właśnie takich grupach przestępczych. Natomiast jeżeli w Polsce rząd nie potrafi i do tej pory nie zrobił pewnego prostego manewru, który sugerujemy już od dłuższego czasu, aby dać szansę, zwłaszcza tym mikro i małym przedsiębiorcom, wyjścia z systemu VAT. Mhm. Przez to system zostałby uwolniony o 1 000 000 podmiotów co najmniej z tego systemu. Wtedy łatwiej byłoby odzyskać sterowność i kontrolę nad pozostałymi podmiotami, które w tym systemie operują. Wtedy trudniej byłoby ukrywać tak zwane firmy, słupy i tak dalej. To jest proste działanie i jak widać nawet to nie zostało zrobione jako taka elementarna korekta systemu. Doktor Andrzej Sadowski, ekspert Centrum imienia Adama Smitha. Wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli, za kilkanaście minut. Tu Trójka, 20 minut do 13. Czy silne służby skarbowe z dużymi uprawnieniami są nam potrzebne? 7 trójek na początku 22. Pan Bartek komentuje, napisał tak. Widzę, że temat znalazł podstawy do wylewania różnych frustracji, żali co do działania naszych urzędów skarbowych. To, że powinien mieć dalekie kompetencje, nie idzie w sprzeczności z tym, że prawo podatkowe powinno być proste i jasne. Równie dobrze można spytać, czy policja powinna mieć duże uprawnienia. Powinna, ale to nie zmienia faktu, że nie powinna bić zatrzymanych. 7 trójek na początku 22. Za, a nawet przeciw. Pan Damian, panie Damianie, witam, halo. Witam, dzień dobry. Dzień dobry. Jestem przedsiębiorcą, młodym, od roku prowadzę działalność i powiem tak, mówi się o zwiększeniu właśnie tych kompetencji, a już w tej chwili mam taką sytuację. Specyfice mojej działalności jest tak, że mam co miesiąc nadpłacony VAT. Mhm. I próbuję go odzyskać już od ponad roku. Jak chodzimy do Urzędu Skarbowego, do pani, prosimy o ten VAT, który powinien być zwrócony maksymalnie w ciągu 3 miesięcy, no to usłyszeliśmy taką informację, że ona nie ma czasu, a jak będę za dużo dyskutował, to wrócimy w tryb kontrolny i ma 34 miesiące. Tak? To miła no pani. No. I co wtedy, to jakiej sytuacji miałem zrobić? Zamknąłem się i wyszedłem. Aha, bo przestraszyłem się, że pan zrezygnował z działalności gospodarczej. Nie, nie. Ale jeszcze nie. Że próbujemy, walczymy, chodzimy, kulturalnie prosimy, bo co zrobić? No, w tej chwili to jest państwo w państwie. Dużo tego VAT-u? Znaczy powiem tak, kwestia skali. Dla mnie to jest dużo, jasne. Dla innego to będzie mało. To jest mała działalność, jest to jednoosobowa działalność, tak? No ale no, prawo jest takie, przysługuje mi zwrot tego VAT-u. A mówię, od ponad roku nie dostałam ani złotówki. Pozdrawiam pana, pan Marcin. Panie Marcinie, halo? Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Również prowadzę działalność gospodarczą od kilku lat i temat edycji jest silne służby skarbowe. Zdecydowanie wolałbym, żeby temat był dokształconość służby skarbowe. Problem nie jest tak naprawdę z egzekwowaniem i z tym, że byłby problem z udzieleniem większych kompetencji, natomiast problem jest z interpretacją przepisów i z brakiem wiedzy, elementarnej wiedzy wśród urzędników. Akurat mówię, mam interpretację z różnych urzędów skarbowych tutaj w Polsce na ten temat, ten sam, i z każdego urzędu skarbowego jest inna interpretacja. Co więcej, interpretacja nie jest również nigdy wiążąca dla urzędu skarbowego. Także jeżeli zostawić możliwość kontrolowania, tak, natomiast szersze uprawnienia jak najbardziej nie. Pozostawić to policji i to są służby właściwe. Ktoś napisał: służby, które nie będą niczym ograniczone, będą mogły zrobić z Królewny Śnieżki a la Capone. Pan Tomasz, panie Tomaszu, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja również prowadzę działalność gospodarczą od 6 lat. I co więcej, moja żona pracuje w dużym urzędzie skarbowym, więc wydaje mi się, że jestem mniej więcej zorientowany, tak jak większość przedsiębiorców, jakie są patologie naszego systemu podatkowego. Mm-hmm. I ja chciałbym się dowiedzieć, bo tak, z jednej strony państwo, czyli aparat państwowy argumentuje swoje decyzje i rozszerzanie kompetencji urzędników. Z drugiej strony takie instytucje jak Centrum Adama Smitha, które ja też osobiście popieram, są za tym, żeby jak najbardziej uprościć ten system, aby uniemożliwić interpretację, czy po prostu w każdym momencie w skrajnych przypadkach powodując zamykanie legalnie działających firm. I chciałbym się dowiedzieć, jak państwo argumentuje swoje decyzje. Dlaczego nie chce faktycznie uprościć tego systemu, aby uniemożliwić właśnie interpretację, doprowadzając w niektórych właśnie przypadkach do zamykania legalnie działających firm. Chciałbym się dowiedzieć, czy właśnie kiedy będzie za chwilę spotkanie z jednej i drugiej strony pana, tak, pewnie ministra, pana dyrektora, z drugiej strony tak, pana Sadowskiego, czy pan urzędnik jest w stanie uargumentować sensownie, dlaczego państwo dąży cały czas do gmatwania tego systemu. Za kwadrans. Pozdrawiam, dziękuję. 13. pani Justyna napisała, pracownik Krajowej Administracji Skarbowej. W kwestii twardych kontroli celno-skarbowych proszę powtarzać słuchaczom, że mają one dotykać tylko przestępców. Uczciwi podatnicy nie mają się czego obawiać. Przyznam, że pani Justyno, z całym szacunkiem, coś się we mnie burzy, kiedy słyszę takie często powtarzane zdanie jak mantra: uczciwi podatnicy nie mają się czego obawiać. Otóż ja znam wielu uczciwych podatników, którym zaszkodziło nieuczciwe państwo. Profesor Elżbieta Mączyńska, Szkoła Główna Handlowa, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Jak wiadomo, Polska ma problem ze ściągalnością podatków i efektywność ściągania podatków jest w Polsce niska, to znaczy te nakłady, które ponoszone są na to, żeby skontrolować, odzyskać czy wykryć nieprawidłowości, poprawiają, że efektywność jest mała i w związku z tym niewątpliwie w polskim systemie skarbowym było dotychczas mnóstwo nieprawidłowości związanych z galimatiasem podatkowym. Ten galimatias podatkowy przejawiał się m.in. w tym, że każdy urząd skarbowy inaczej nieco interpretował przepisy podatkowe. Podatnik nigdy nie był pewny tego, jak będzie zinterpretowany dany przepis. To zwiększało koszty także przedsiębiorców, podatników, bo zmuszeni byli korzystać z różnego rodzaju doradztwa podatkowego. Teraz zmiana instytucjonalna, jaka tutaj następuje, będzie oznaczała, że przynajmniej wyeliminowane będą te nieprawidłowości związane z interpretacjami. Natomiast problem polega na tym, że nie bardzo wiadomo, jaką szansę będzie miał podatnik, który będzie się odwoływał od decyzji instytucji skarbowych. To jest przynajmniej dla mnie niedostatecznie jasne. Bardzo ważny wątek, do którego jeszcze wrócimy przed 13. Pani Aurelia napisała: jestem właścicielką małej firmy od 10 lat. Co roku świadczenia zwiększają się nieproporcjonalnie do możliwości zarobkowania. Przepisy zagęszczają się, a interpretacja przez przeciętnych urzędników jest różna i spóźniona. Oficjalnie zapytanie wymaga oczekiwania do 60 dni. Pan Tomasz, panie Tomaszu? Halo, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Wie pan, to przysłuchuję się teraz tej audycji i problemem jest, wie pan, jeżeli się mówi, że uczciwi pracodawcy czy przedsiębiorcy nie mają się czego bać. Problemem jest to, że państwo i skarbówka wychodzi z założenia, że wszyscy przedsiębiorcy są nieuczciwi. Zamiast odwrotnie. Otóż historia. Jestem podwykonawcą pewnej firmy. Panie Tomaszu, bardzo proszę. Tak, oczywiście. Jestem podwykonawcą pewnej firmy i w pewnym momencie ta firma poprosiła zwrot podatku. Okazało się, że urzędnicy wysunęli śmiałą tezę, że moja firma dla tej firmy nie wykonała usługi, o której zwrot podatku tam się rozchodzi. W związku z czym zaczęły się problemy typu, że potrzebuję dodatkowych dokumentów, potrzebuję jeździć do skarbówki o niezaleganiu z płatnością podatku i tak dalej, tak? Czyli to jest od razu dla uczciwego przedsiębiorcy jest to jakiś tam problem. Jest to obciążenie. Panie Jakubie, halo? Witam, panie redaktorze, kłaniam się. Uczciwy podatnik, ten mail, który pan czytał od pani Justyny. Kontrola, która była w mojej... Ja prowadzę jednoosobową działalność. Kontrola trwała prawie 4 lata. W każdym razie mój wniosek jest taki. Uczciwy podatnik, czy na końcu, urzędów skarbowych... Czy na końcu okazało się, że jest pan uczciwym podatnikiem? Nie, sprawa uległa przedawnieniu, w związku z czym jakby Urząd Skarbowy potrzebował swoje stanowisko. Nie o tej historii. W każdym razie mój wniosek jest taki, że uczciwy podatnik według urzędów skarbowych i urzędów kontroli skarbowej to jest taki podatnik, który nie traktuje w koszty jakiejkolwiek faktury, która faktycznie jest jego kosztem. To raz, a dwa, że... To jest uczciwy podatnik. A dwa, że nigdy nie domaga się zwrotu VAT-u. A nie no, zwrot VAT-u to jest przestępca, który powinien trafić za kratki od razu, z automatu. Mm-hmm. Tak jesteśmy traktowani. Natomiast co do pańskiego pytania. Oczywiście, ja mimo tego, że moje perturbacje trwały długo, jestem za tym, żeby ramy i reguły kontroli skarbowej były jasne i przejrzyste. Natomiast one mogą być zaostrzone pod jednym warunkiem. Pod takim, że interpretacja przepisów nie jest inna w zależności od instancji, z którą rozmawiamy. I tu postawimy kropkę, panie Kubie, bo jeszcze pan Józef. Panie Józefie, króciutko proszę. Witam pana, halo. Witam pana. Witam. Mam taką propozycję, że przy pana powinno się prowadzić podatek obrotowy, dlatego, że każdy zapłaciłby tyle, jaki miał obrót. I z różnicą, że te wielkie korporacje, które mają różnych prawników, nie handlowałyby fakturami, tylko płaciłyby tylko tyle, płaciłyby tyle, ile, jaki obrót zrobiły. I tego bym się domagał, a nie tak jak malutkie firmy płacą dużo, natomiast te korporacje wielkie, zachodnie, nie płacą praktycznie nic. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Roman Przesnyski, główny analityk Gerda Broker. Jeżeli chodzi o ściągalność podatków, tak zwaną, czy efektywność, skuteczność działania służb podatkowych, to niewątpliwie mamy sporo do zrobienia. Natomiast generalnie wydaje mi się, że takim najlepszym sposobem na przysporzenie wpływów podatkowych, czy właśnie uniknięcie różnego rodzaju nadużyć w tym zakresie, byłoby uporządkowanie systemu podatkowego. To jest chyba podstawowe zadanie i w każdym systemie są jakieś luki. Natomiast są systemy podatkowe bardziej proste i bardziej złożone, więc tych złożonych zawsze będzie możliwość nadużyć, którymi trudno jest walczyć. Oczywiście te środki, które do tej pory zostały wprowadzone, jakie jednolity plik kontrolny, czy również inne planowane przedsięwzięcia są skuteczne, ale tak jak mówię, no bez takiej generalnej reformy podatków, uproszczenia systemu podatkowego, każda walka z podatkami jest trudna, co też udowadniają jakby doświadczenia wielu innych państw i w Unii Europejskiej i nie tylko. 9 minut pozostało do 13:00. Ponownie na antenie pan dyrektor Jacek Góra, dyrektor Departamentu Kontroli Analiz Ekonomicznych Krajowej Administracji Skarbowej. Witamy raz jeszcze. Witam. I pan doktor Andrzej Sadowski, ekspert Centrum imienia Adama Smitha. Dzień dobry. Dziś na pytanie, czy silne służby skarbowe z dużymi uprawnieniami są nam potrzebne, troszkę zadziwiające te wyniki. 29% internautów trójkowych odpowiada, że tak. 71% odpowiada, że nie. Panie dyrektorze, ja po części rozumiem słuchaczy, bo podobnie ja mam. To znaczy, nie boję się aż tak bardzo kompetencji służb. Boję się, że wobec wszystkich bardzo różnych działań będę po prostu bezbronny. Co mogą służby, wiemy. A co może obywatel, na przykład taki, któremu przeszukano mieszkanie bezpodstawnie? To znaczy, ja może odpowiem generalnie na te wszystkie zastrzeżenia. Zawsze jest tak, się zgadzam, tutaj bardzo dobry komentarz był, że to, że policja kogoś zatrzyma, nie znaczy, że musi od razu używać wobec takiej osoby siły, środków przymusu. Tak. I to jest zawsze ten problem, jak używać tych narzędzi, które mamy. I to jest też cel reformy. To, żeby podatnicy, którzy chcą prowadzić normalnie działalność gospodarczą, w tym urzędzie skarbowym nie widzieli, tak jak do tej pory, przeciwnika, tylko sojusznika, który mu pomoże wyjaśnić te wszystkie wątpliwości, które on ma, a nie będzie okładał go tą pałką. Ale pan się dziwi, panie dyrektorze, społeczeństwu ma złe doświadczenia, bo to jest jasne, że wszystko zależy od tego, jak Krajowa Administracja Skarbowa będzie wykorzystywana i jakie będzie miała wytyczne. A te wytyczne w przeszłych latach były bardzo różne. Słynne zalecenie dotyczące skuteczności kontroli, że musi kończyć się mandatem. Tak, no, więc KAS jest między innymi odpowiedzią na te wszystkie problemy, którymi mieliśmy do tej pory do czynienia. Taka jest idea, żeby Tutaj ja się zgadzam z tymi twierdzeniami, że te dwie rzeczy, zwalczanie przestępczości i obsługę, nie kontrolę, obsługę podatnika musimy rozdzielić. Dlatego rozdzielono te funkcje, funkcję obsługową podatników, którzy prowadzą działalność gospodarczą, żeby im w tym pomagać, nie być opresyjnym. Natomiast opresję stosować wobec tych, którzy podatnikami tak naprawdę nie są i łamią przepisy. Ja się zgadzam tutaj, że przestępcy, oni przepisów nie stosują. Choćby je napisać, tak jak podał pan przykład o przechodzeniu na czerwonym świetle, przestępca też przepisów VAT-owskich, choćby najlepiej napisanych, po prostu w jakimś zakresie nie będzie przestrzegał. Stąd jest ta druga funkcja KAS-u, czyli zwalczanie przestępczości podatkowej. Ja tutaj tylko dodam, że grupa Pruszkowska, która odrodziła się w formie karuzeli, też zwalczona była przy udziale kontroli skarbowej szczecińskiego urzędu. Tak więc to nie jest tak, że policja i prokuratura są w stanie samodzielnie zwalczać tą przestępczość, bo po prostu kwestia wiedzy, umiejętności w zakresie podatków jest po stronie administracji podatkowej i skarbowej. W związku z tym te uprawnienia do zwalczania przestępczości właśnie mają temu służyć, żeby móc ustalić, czy doszło do oszustwa podatkowego, wiedzieć w ogóle o tym, że doszło do nieprawidłowości i podjąć działania już stricte policyjne w ramach tej samej administracji lub we współpracy z organami ścigania. Tak, to jest ważna zmiana, bo tak zwana nowa skarbówka będzie mogła samodzielnie ścigać sprawców przestępstw, czego do tej pory robić nie mogła. Andrzej Sadowski ponownie z nami. Pojawił się ten odwieczny mój ulubiony argument, że uczciwy przedsiębiorca nie ma powodu, by się obawiać. Tyle, że pan pewnie też zna uczciwych przedsiębiorców, którym zaszkodziło państwo. Zaszkodziły przedsiębiorcom przede wszystkim stosowanie właśnie przepisów. Póki w Polsce będą interpretacje przepisów podatkowych i jakichkolwiek innych, to dotyczy tak samo ZUS-u, póty będzie trwała rażąca niesprawiedliwość. Przy niedziałającym wymiarze sprawiedliwości, czego dowodów jest aż nadto, uczciwy obywatel nie może liczyć na jakąkolwiek obronę, tak jak mu przystało w demokratycznych standardach państwa demokratycznego. Stąd przy całych tych szlachetnych założeniach, o których słyszymy, przy niedziałającej mojej ochronie prawnej, niegwarantowanych prawach konstytucyjnych, będzie to źródłem kolejnych nieszczęść zwykłych właśnie obywateli. Bo pamiętajmy też o tym, że mamy tutaj czasami wprowadzone przepisy dotyczące solidarnej odpowiedzialności w VAT-ie odwróconym, czyli tam, gdzie przestępcy specjalnie używają legalnych firm do autoryzacji niektórych transakcji i uprawdopodobnienia, a później właśnie to na uczciwych przedsiębiorcach skupia się egzekucja podatków. Panie dyrektorze, pamiętajmy o tym. Panie dyrektorze, Jacek Góra, jeszcze na koniec minuta nam pozostała, by młody człowiek zadzwonił dzisiaj do naszego programu. To bardzo smutny był telefon, czekający na zwrot VAT-u. Ten zwrot mu się należy. Czeka już ponad rok, a kiedy zwrócił uwagę, że wszystkie terminy minęły, to usłyszał, że proszę uważać, bo zrobimy panu kontrolę. Co taki młody człowiek może zrobić? Jak sobie radzić? To znaczy, ja odpowiem w ten sposób. To, że usłyszał takie słowa, jest oczywiście naganne, bo organy ale państwa to się nigdy panie dyrektorze, to jest codzienna praktyka wobec przedsiębiorców, którym właśnie się proponuje od razu kontrolę, jeżeli próbują dochodzić własnych praw. Albo jeżeli to chcą wycofać się z systemu VAT i przerejestrować się na bardziej uproszczone formy, od razu im się proponuje kontrolę 5 lat wstecz. Ale tego już dzisiaj nie rozstrzygniemy. Audycja nam się powoli kończy. Niemniej bardzo dziękuję za spotkanie. Pan Jacek Góra, pan Andrzej Sadowski. Dziękuję za rozmowę. Miłego dnia. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. My usłyszymy się jutro w południe. Obecność obowiązkowa. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. 43-calowy telewizor Smart TV marki LG z możliwością wyświetlania treści ze smartfona już za 1849 zł. Więcej okazji w najnowszej gazetce gamingowej. MediaMarkt.pl.